καὶ μεν ὁδί εκείνους ὁ Ιουδαίος. Βαλάντια καλά, λαϊμοδέτια, μαχαίρια. Κι δέτα κατά θώ τούτου ή. Δύο μάρκας καὶ πέντε έκοντα. Μα δι αλέλατον. Δύο μάρκας τελείς. Λαβέ μάρκεν καὶ χεμίζειαν. Πώς τα βαλάντια αιώνια. Λέψει τεσσάρων μαρκών πάνου καλών. Απόφερε, ουκ ο νεέζομαι, κερδάινειν γαρβούλεοι πολλού. Αυτος σου τι δίδος. Ο τι δίδομι, δόιεν αν δύο μάρκας. Έχε τόινουν, κρέιτον γαρ έστιν ε μεδέν λαβέιν. Ο άνθρωπος ουκ απαλλαξέσεται χεμόν. Ουδέν έστιν χε μάχαιρα, ουκ αν πριάιμεν ουδέ μιας μάρκες. Αυτος αντέδωκα τούτου ποτέ τρεις μάρκας. Ουδέν μόι περιγίγνεται. Αλέθες, όμοσον, ουμα τους θεούς. Πόλεϊ τούτο άλλο ετινί. Ο νεέσο μαϊσόι εγώ. Έχε δε ταργύριον. Τάουτα δε. Απέδωκα οφέλων τρεις μάρκας. Εν λεϊψίαε πολλούνταϊ κατά δώδεκα είκοσι μαρκών. Το δι απέδωτο μιας μάρκες.